odpowiednią bazą szkoleniową, która pozwalałaby na solidne przygotowania do zbliżającego się sezonu zimowego. Leżę sobie sam. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 października, minęła północ. Artur Wertowski, zapraszam na serwis. W tym tygodniu rozpoczynają się osobne konsultacje z komitetami wyborczymi, które zdobyły mandaty do Sejmu nowej kadencji. Pokazano nowe zdjęcia i nagranie z monitoringu z podejrzewanym o zabójstwo syna Grzegorzem Borysem z Gdyni. W wieku 101 lat zmarł Jan Stangryciuk, strzelec dywizjonu 300. Zaczyna się nowy tydzień. Od wtorku powróci pytanie o to, kto może dostać misję tworzenia rządu. Tego dnia u prezydenta rozpoczynają się osobne konsultacje z komitetami wyborczymi, które zdobyły mandaty do Sejmu nowej kadencji. Na początek prezydent Andrzej Duda spotka się z Prawem i Sprawiedliwością oraz Koalicją Obywatelską. Dzień później będzie rozmawiał z Trzecią Drogą, Nową Lewicą i Konfederacją. Podczas konsultacji prezydent Andrzej Duda chce dowiedzieć się od przedstawicieli komitetów wyborczych, jakie mają pomysły, między innymi w sprawach bezpieczeństwa, polityki wschodniej, polityki społecznej i polskiej armii, ujawnił dzisiaj prezydencki minister Marcin Przydacz. Z całą pewnością te rozmowy będą dotyczyły spraw najważniejszych dla Polski tak naprawdę, bo pan prezydent nie patrzy w swoich rozmowach tylko na arytmetykę sejmową, ale także i na sprawy, które są zasadnicze dla interesu państwa polskiego, ale oczywiście także ważnym elementem tych rozmów będzie przyszła jakaś układanka w ramach Sejmu. Wygrało wybory Prawo i Sprawiedliwość największą liczbą głosów, ale jasnym jest, że w tym przyszłym parlamencie będzie tworzona koalicja. PiS w wyborach do Sejmu zdobyło 194 mandaty, KO 157, Trzecia Droga 65, Nowa Lewica 26, a Konfederacja 18. Policja opublikowała nowe zdjęcia i nagranie z monitoringu, który zarejestrował ściganego za zabójstwo syna Grzegorza Borysa z Gdyni. Film został wykonany kilka dni przed zbrodnią, ale mężczyzna może być tak samo lub podobnie ubrany. Policjanci cały czas czekają na informacje, mówi komisarz Karina Kamińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Jest to najbardziej aktualny wizerunek mężczyzny zabezpieczony przez policjantów. Mężczyzna może być podobnie lub tak samo ubrany. Z uwagi na to, że monitoring nie oddaje rzeczywistych kolorów plecaka, który mężczyzna może mieć ze sobą, dołączyliśmy również poglądowe zdjęcia tego konkretnego modelu i przypominamy, że w przypadku uzyskania informacji na temat miejsca pobytu mężczyzny prosimy o niezwłoczny kontakt z Komendą Miejską Policji w Gdyni lub na numer alarmowy 112. Wczoraj prokuratura wojskowa wydała postanowienie o przedstawieniu mężczyźnie zarzutu zabójstwa i wysłaniu za nim listu gończego. To oznacza, że są formalnie podejrzane o morderstwo 6-letniego syna. Do zbrodni doszło w piątek w mieszkaniu na gdyńskim Fikakowie. Cały czas trwa obława za sprawcą. W terenie jest ponad 1000 funkcjonariuszy. Nowe zdjęcia podejrzanego są na Facebooku pomorskiej policji. Prezydent USA Joe Biden odbył rozmowę telefoniczną z przywódcami Kanady, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch. Omawiano wojnę między Izraelem a Hamasem, poinformowała służba prasowa Białego Domu. Wcześniej amerykański przywódca rozmawiał też z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu oraz papieżem Franciszkiem. Dzisiaj telewizja CNN podała, że bojownicy Hamasu starli się z żołnierzami izraelskimi w strefie Gazy. Mogło to być jedno z pierwszych starć wewnątrz strefy w trwającej od 7 października wojnie. Hamas twierdzi, że zniszczył dwa izraelskie buldożery wojskowe i czołg w zasadce oraz zmusił izraelskich żołnierzy do porzucenia pojazdów i odwrotu. Siły obronne Izraela ogłosiły natomiast, że oddano strzały w kierunku żołnierzy, a izraelski czołg uderzył w komórkę terrorystów. Nie żyje Jan Stangryciuk, który jako strzelec dywizjonu 300 walczył podczas II wojny światowej o Polskę i Brytanię. Był członkiem tzw. Klubu Królików Doświadczalnych. Rok 1942. Jan Stangryciuk przypływa do Belfastu. Parę lat temu jego rodzina wyemigrowała do Argentyny, ale on chce walczyć o Polskę i Brytanię. Podczas jednego z lotów treningowych przeżyje katastrofę. Bardzo poparzy sobie twarz, próbując pomóc uciec koledze z wraku. Poparzenia udaje się usunąć, bo Polak trafia pod opiekę nowozelandzkiego doktora Archibalda McIndoe. Eksperymentalna terapia się powiodła. Lotnicy, którzy jej się poddali, tworzyli potem tzw. Klub Królików Doświadczalnych, grupę wsparcia. Wkrótce, jako tylny strzelec dywizjonu 307 Jan Stangryciuk weźmie udział m.in. w misjach nad terytorium Niemiec. Kilka razy miałem z nim okazję rozmawiać. Zawsze mówił mi, jak ważna jest pamięć i zawsze dodawał, że ma poczucie, że jest podtrzymywana. Historia jest niezapomniana. 3 lata temu w ambasadzie Polska podziękowała weteranowi. Oznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Radość? Pewnie, że duża radość, a już lepsze nie może być jak dzisiaj. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Jan Stangryciuk miał 101 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana miejscami, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju, przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie od 6 do 11 stopni, a na obszarach podgórskich około 5. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, chwilami duże. Gdzieniegdzie słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach od 11 stopni na północy do 15-16 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Darling, I'm just a working man. Because północy w programie trzecim powraca audycja muzyczna Dym na wodzie, aby przypomnieć Państwu, że w sierpniu 2003 roku ukazał się trzeci album Joe Bonamassy, Blues Deluxe. Album, który zawierał 12 nagrań, w większości były to stylowo wykonane covery utworów sławnych wykonawców bluesowych. Po 20 latach Joe Bonamassa powrócił do tego pomysłu i nagrał kontynuację Blues Deluxe, część druga. Po audycji z ubiegłego tygodnia dostałem listy z prośbą o powtórzenie bluesowej ballady, która ten album kończy. No i wprawdzie Dym na wodzie nie jest koncertem życzeń zdecydowanie, ale tym razem postanowiłem te prośby spełnić. Oto Joe Bonamassa w nagraniu It is safe to go home. Every now and then I get a feeling, and it chills me to my bone when the lights go down and I'm all alone. Is it safe to go home? Yeah, I just don't know. I taką nieco pompatyczną, bluesową balladą kończy się najnowszy album Joe Bonamassy. No gitara jak zwykle znakomita, ale wokal także jaki dobry na tej płycie. I Państwo sobie wyobrażają, jak to zabrzmi na koncercie. Uwaga, uwaga, to będzie można sprawdzić także w Polsce. Koncert Joe Bonamassy 17 kwietnia przyszłego roku w katowickim Spodku. W audycji Dym na wodzie zmienimy teraz znacząco klimat muzyczny, bo to tuż przed audycją dotarła do mnie nowa płyta Glena Hansarda. light up my bones, light years ahead of me, light my way on, light of my longing, tied to my skin, lead me on always, and tie me up again, bound to your phases, pulled by your moons, leave the door open for what's coming through, light luminescent, hold out somehow, burn low if you have to, don't go out. To płyta z ostatniej chwili, ale stwierdziłem, że nie może czekać na prezentację i w tej audycji już powinna się pojawić. Glenn Hansard, irlandzki wokalista i muzyk znany z filmu Once, wydał w piątek kolejny solowy album All That Was East Is West Of Me Now. Jeśli tęsknią Państwo czasem za piosenkami w stylu Leonarda Cohena, to ta płyta przyniesie Państwu 42 minuty nastrojowej radości. Time enough. wydaniu nowej, bardzo udanej płyty Glenn Hansard rozpoczyna trasę koncertową. Trasa startuje 30 października w Londynie, 15 listopada występ w Polsce, w Warszawie, w klubie Palladium. Marzena Ogorna debiutowała latem ubiegłego roku płytą Nowa Herstoria, no a teraz zaczyna zbierać piosenki na drugi album. Oto nagranie z płyty, której jeszcze nie ma. Ogorna. Ogorna, wszystko zabierze wiatr. Piosenka z płyty, której jeszcze nie ma, ale zapewne będzie w przyszłym roku. W pierwszej godzinie dzisiejszego dymu prezentowałem Państwu manifesto zespołu Brudno. To w drugiej godzinie postanowiłem jeszcze pomieścić manifestik grupy 7277. Pamiętam, jak upadał Rzym, choć miał przecież wiecznie trwać. I mi to padał razem z nim, o cesarzu wszystkich miast. Na wzgórzach szary tańczył dym, a wycie barbarzyńskich hord zapowiadało gwałt i mord. I pomyślałem wtedy tak, tak kończy się świat. Dlaczego ja? Zespół 7277 w nagraniu Manifestik. Nazwa zespołu nietypowa, bo składa się z czterech cyferek, 7277. No ale to zespół pięciu doświadczonych muzyków rockowych z południa Polski. Kraków i Bielsko-Biała są w tym składzie reprezentowane. Piosenka Manifestik otwiera debiutancką epkę z czterema piosenkami. Powracam pod koniec dzisiejszego spotkania do zespołu Rival Sons. Nową płytę Lightbringer otwiera dość nieoczekiwanie tytułowy utwór z poprzedniego albumu Dark Fighter. See you choosing my next step. I go.

Kalifornijski zespół Rival Sons pozwolił sobie na taką zabawę tytułami. Dark Fighter, tytułowe nagranie z płyty wiosennej, pojawiło się dopiero na płycie jesiennej. Dobra wiadomość koncertowa, Rival Sons przyjeżdżają, przelatują na koncerty do Europy i na dwóch koncertach wystąpią w Polsce. 5 listopada w Warszawie i 6 listopada w Poznaniu. Nasze dzisiejsze spotkanie zakończy tytułowy utwór z nowej płyty zespołu Galahad, The Long Goodbye. Tutaj nie ma żadnych kombinacji z przestawianiem piosenek. Galahad dziś na koniec. Renata Szewczak zrealizowała audycję dźwiękową, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy. Standing in a place that I should know. But it doesn't seem at all familiar. I dare not move for a moment whilst I'm trying to get some kind of bearing to shapes and the shadows I can see and thought I knew. Now panic is setting in as I still can't work it out, and a mass of jumbled thoughts are running through my head, confusing and so disorientating, and suddenly everything has all gone blank. I can't even recall my name. At all.